LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 października, minęła 16. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki i rozpoczynamy od serwisu informacyjnego. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Poważnie ranny jest napastnik, który na dworcu w Kolonii wziął zakładniczkę. Na razie nic nie wiadomo o motywach jego działania. Rozszczelniona cysterna z gazem blokuje ruch na Krajowej Dwójce koło miejscowości Jagodne w powiecie siedleckim. Będzie ustawa, która ma zapobiec nadmiernemu zadłużeniu samorządów. Kiedy? Tego rząd nie zdradza. Policja w Kolonii na zachodzie Niemiec uwolniła kobietę, która przez ponad 2 godziny była przetrzymywana przez mężczyznę w aptece na tamtejszym dworcu kolejowym. Kobieta ma lekkie obrażenia. W trakcie akcji jej uwalniania poważnie ranny został napastnik, jest reanimowany. Nie jest jasne, jakie były motywy postępowania mężczyzny. Na miejsce ściągnięto wzmocnione oddziały policji, karetki pogotowia i straż pożarną. Wstrzymano ruch pociągów. Z dworca ewakuowano pasażerów i pracowników. Rozszczelniona cysterna z gazem blokuje ruch na Krajowej Dwójce koło miejscowości Jagodne w powiecie siedleckim. Oficer prasowy komendanta miejskiego straży w Siedlcach, młodszy brygadier Paweł Kulnicki, mówi, że w wyniku uszkodzenia zaworów cysterny ulatnia się gaz. Rozszczelniła się cysterna. Faza gazowa propanu ulatnia się do atmosfery. Wyłączona z ruchu jest całkowicie trasa numer 2. Wyłączone jest napięcie w obszarze tego zdarzenia. Strefa, gdzie występuje zagrożenie wybuchem, to jest około 20 metrów od miejsca rozszczelnienia. Cysterna zastępcza, która będzie przepompowywać ten gaz, który jest w tej cysternie uszkodzony, będzie za około 3 godziny. Trwa akcja ratownicza, droga jest w tym miejscu zablokowana. Rząd zapowiada ustawę, która ma zapobiec nadmiernemu zadłużeniu samorządów. Resort spraw wewnętrznych nie jest jednak w stanie wskazać, kiedy przygotuje regulacje. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, pytany przez nas o szczegóły, wyjaśnił, że regulacja ma nie dopuszczać do powtórki zadłużonej gminy Ostrowice. Ustawa incydentalna miała na celu tylko i wyłącznie rozwiązanie konkretnej sytuacji, która od lat się piętrzyła, a rzeczywiście są potrzebne rozwiązania systemowe związane z długami samorządów. To będzie temat, który będziemy podejmować jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji razem z Ministerstwem Finansów. Przypomnijmy, że zadłużenie gminy Ostrowice w zachodniopomorskim pod koniec zeszłego roku sięgnęło kilkudziesięciu milionów złotych i rosło lawinowo. W sprawie zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień usłyszał były wójt gminy i była skarbniczka. Są podejrzani o zadłużenie gminy w parabankach. Wiceminister finansów Leszek Skiba przekonywał, że samorządy będą w lepszej sytuacji finansowej. Dzięki ustawie dodał, że uszczelnienie systemu podatkowego przekłada się na większe wpływy do samorządów. Między 15 a 19 rokiem, bazując na danych właśnie z ustawy budżetowej, szacujemy, że łącznie przyrost ten będzie wynosił 20 miliardów złotych. Czyli jednostek i samorządu terytorialnego, powiaty, gminy, miasta na prawach powiatów, województwa dostaną o 20 miliardów złotych więcej w roku 2019. Ministerstwo Finansów zaznacza, że większość tej sumy według szacunków trafi do gmin i powiatów. Resort dodaje też, że dodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego będą pochodzić z podatków PIT i CIT. Bydgoskie zakłady chemiczne Nitrochem zapowiadają kroki prawne przeciwko telewizji TVN. Chodzi o reportaż wyemitowany w sobotę w programie Superwizjer. Dziennikarze ocenili w nim, że państwowa firma zbrojeniowa odpowiada za zanieczyszczenia z produkcji trotylu, w szczególności terenów osiedla Łęgnowo. Szef Rady Nadzorczej spółki Tomasz Popowski mówił na konferencji prasowej, że zanieczyszczenia pochodzą od zlikwidowanej spółki Zachem i nie mają nic wspólnego z działalnością Nitrochemu. Kategorycznie sprzeciwiamy się przedstawionym w programie Superwizjer TVN zarzutom, jakoby spółka Nitrochem wprowadzała do wód gruntowych trujące zanieczyszczenia. Proszę nie łączyć spółki z bombą ekologiczną, która ma miejsce po zlikwidowanych przez poprzedni rząd zakładach Zachem i pozostawiona samej sobie. Analizę sytuacji na terenach po dawnym Zachemie sprawdziła Akademia Górniczo-Hutnicza razem z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Osiedle Łęgnowo uznaje się za strefę katastrofy ekologicznej. W serwisie Trójki wracamy jeszcze za granicę. W powodziach, które nawiedziły południową Francję, zginęło co najmniej 13 osób. Według ratowników to bilans tymczasowy. Liczba ofiar może wzrosnąć. Najbardziej dotknięte żywiołem są rejony w pobliżu zabytkowego miasta Carcassonne. Zalane pola, na które woda zaniosła porwane samochody, podmyte i nieprzejezdne drogi, ulice zamienione w rwące potoki, domy odcięte od świata, z których ludzie ewakuowani są przez ratowników z obrony cywilnej i przez strażaków śmigłowcami. Woda zaskoczyła nas w nocy, zabrali nas helikopterem, zanim napłynęła fala. Mówi właściciel jednej z zalanych wodą restauracji. Było pół metra wody i ona wciąż napływała. Wnieśliśmy na piętro stoliki i krzesła i uciekliśmy. Premier Edouard Philippe oświadczył. W związku z warunkami meteorologicznymi śmigłowce nie mogły od razu uczestniczyć w akcji. Teraz poprawa warunków na to pozwala. Jadę w te rejony. Moja tam obecność to wyraz poparcia ze strony państwa i rządu dla ofiar powodzi. Według prognoz po fali upałów te rejony Francji wciąż będą nawiedzały ulewne deszcze i nawałnice. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Połowa października, za oknami piękne słońce, pogodnie, słonecznie, od 18 do 23, 24 stopni dziś. Wieczorem też ciepło, w nocy pogodnie, na wschodzie i na południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 1 stopnia na Podlasiu, 8 w centrum, 12 na ziemi lubuskiej, ale na Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. No, minus 2. Jutro na wschodzie i południu ranek mglisty, w dzień znów słonecznie i ciepło, od 18-19 stopni na krańcach północnych i południowych, do 23 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty. I zdaje się, że to napływające nadal ciepłe powietrze zwrotnikowe będzie nam towarzyszyć do końca tego tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Lepiej, gdy budzisz się tak? Czy tak? A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę nie regulować odbiorników, tak, tak, po godzinie czwartej, także budzik, także po południu. Kłaniam się państwu nisko, dzień dobry, witamy. Zapraszamy do Trójki. Wydanie bardzo popołudniowe. A dziś o tym, co w audycji. Do jutra, do wtorku można się dopisać do list wyborczych. Co zrobić, by zagłosować w miejscu, gdzie nie jest się zameldowanym? Wystarczy przedstawić na przykład jakąś umowę na telefon komórkowy albo jeszcze prostsza rzecz, umowa wynajmu mieszkania czy pokoju. Przecież można sobie wynająć mieszkanie na jakiś tam jakikolwiek okres, potem można tę umowę wypowiedzieć. Jak się okazuje, z jednej strony to łatwe, z drugiej to nie takie proste. Więcej o tym już za chwilę. Dziś Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Dzień Białej Laski, uchwalony przez Europejską Unię Niewidomych w Warszawie w 1993 roku. Pod Sejmem dziś manifestowali niewidomi i opowiedzieli naszej reporterce o swych problemach, na przykład z poruszaniem się po mieście. Kolor żółty, schody, piękne są szklane drzwi, które są bardzo fajne, ale w środku nad wysokości oczu powinno być coś umieszczone, żebyśmy po prostu nie rozwalali nosów. Więcej o tym, na jakie problemy zwracają uwagę właśnie dziś, w Międzynarodowym Dniu Niewidomych, sami niewidomi, po godzinie 16.30. Od ubiegłego tygodnia ukraińska cerkiew prawosławna nie podlega już patriarchatowi Moskwy i Białorusi. Zastanowimy się, jaka będzie reakcja moskiewskiego patriarchatu na niezależność ukraińskiej cerkwi. Nad tym właśnie zastanawia się obradujący w Mińsku synod rosyjskiej cerkwi. Dlatego moskiewski patriarchat zbiera swój synod w Mińsku, żeby stwierdzić jeszcze raz, że on tutaj rządzi nadalej. Więcej o synodzie cerkwi prawosławnej w relacji naszego korespondenta przed godziną 17. A po 17 w cyklu Europa od kuchni Ernest Zozuń i goście o rosyjskiej propagandzie. Połączymy się z Krakowem i Wadowicami, gdzie są nasi reporterzy, bo jutro uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. A przed 18:00 w Pulsie Trójki Mariusz Krzemiński z gośćmi językiem pewnie parlamentarnym o języku kampanii samorządowej. Przed godziną 19:00 reportaż na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, spór między pracownikami a władzami tej publicznej uczelni. Ja miałam w ramach obowiązków organizacyjnych na kolanach z miarką centymetrową mierzyć powierzchnię sal dydaktycznych. Innym razem zgłaszaliśmy, że szyby są brudne. To umyj sobie szybę. No i myliśmy szyby. Przed godziną 19:00 reportaż na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Mobbing, autorytarny sposób zarządzania? Nic podobnego, zaprzecza rektor uczelni. Więcej o tym sporze w reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Uniwersyteckie pole walki przed godziną 19:00. No nie uciekniemy od tematu. Będzie też o piłce nożnej w domyśle, bo jak wiemy piłka jest jedna, nożna właśnie, a bramki są dwie. No na szczęście wczoraj była tylko jedna. Tylko. No ogromne szczęście uratowało nas wczoraj przed wysoką porażką z Włochami. Eksperci mówią, że 0 do 1 to najniższy wymiar kary. Mechanizm, który świetnie funkcjonował, czy bardzo poprawnie funkcjonował w ostatnich latach do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata 2018 roku, został totalnie rozregulowany. Co się stało, że wydawałoby się dobrze naoliwiona maszyna zaczęła szwankować? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć za kilka minut wspólnie z Państwem, bo zapraszam do kontaktu z nami na trzy sposoby. zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. 11 minut po 16. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Kiedy chcę, żeby biznes ruszył do przodu, wsiadam do Sprintera z napędem na przednie koła. Mercedes-Benz Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kilo więcej. Pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Jesienna moda w Lidlu. Już teraz. Ciepły pikowany płaszcz damski tylko 89 zł za sztukę. A wiele fasonów skórzanych butów damskich lub męskich jedynie 99 zł za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. UPC rozpoczyna akcję i podaje mecze na okrągło. Doskonałe przyjęcie pakietu. Internet z TV, do którego dołączył dynamicznie Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów. Ale kosmos! Pakietowy hat-trick. Telewizja, kanały Polsat Sport Premium i szybki internet za jedyne 89 zł i 98 groszy. Tylko do 19 października. Teraz piłka po twojej stronie. Zadzwoń 813-813-813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Mądre zmiany wymagają współpracy ponad podziałami. Tak właśnie powstawała Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, która wzmocni polskie uczelnie, przyspieszy rozwój Polski i da naszym naukowcom nowe możliwości. A młode talenty zamiast wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla Nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Marian, dobrze kupić sprzęt, to jak? No Barbara, dobrze kupić, no to taniej, ja wiem, nawet o 35%. Ostro grasz, no. Ale mi się to podoba. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz drugi produkt taniej, nawet o 35%. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciekaw jestem, ile osób czeka na to, aż redaktorek się wykopytnie i powie 13 minut po godzinie 4:00 albo przedstawi adres mailowy budzik małpa. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3, 71335, kontakt z nami. Z nami. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 16:00. Zaczynamy od piosenki dnia. Państwo już słyszeli ten utwór dziś kilkukrotnie. Automatycznie ląduje w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki. A na listę jeszcze zajrzymy. W piosence dnia dziś Ewo Lewo. Połączyła nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba. Wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło. W razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy. Trochę pizce w noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków. Z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Nasza piosenka dnia, Ewo Rewo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Zdaje się, że temat piłkarski państwa rozgrzewa. No i bardzo dobrze, nie tylko w tych sprawach czekamy na sygnał od państwa. W praktyce jeszcze tylko jutro można dopisać się do rejestru wyborców poza miejscem swojego zameldowania. Urzędnicy mają bowiem 3 dni na weryfikację wniosku. No a wybory samorządowe tuż, tuż. Na listę wyborców w miejscu swojego zamieszkania, ale nie zameldowania. Chciała się też wpisać pani Justyna. Postanowiła to zrobić przez internet za pomocą profilu zaufanego. Otrzymałam z gminy list, w którym była informacja, że nie mogę zostać w ten sposób zarejestrowana. Trochę mnie to zmartwiło, ponieważ faktycznie chciałam bardzo uczestniczyć w tych wyborach. Wybory samorządowe mają taki wybitnie lokalny charakter. Wojciech Dąbrówka z Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym podczas tych wyborów nie obowiązuje zaświadczenie o prawie do głosowania w odróżnieniu od wyborów do Sejmu i Senatu, prezydenta RP czy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podczas tych innych wyborów można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania i oddać głos w innym miejscu. Wybory samorządowe mają ściśle lokalny charakter. O prawie do głosowania decyduje miejsce naszego zamieszkania. Jeżeli osoba przychodzi z wnioskiem, prosimy ją o udokumentowanie, powiązanie danej osoby z adresem. Agnieszka Wrońska z Warszawskiego Urzędu Dzielnicy Mokotów. Czyli umowa najmu mieszkania, chociażby pierwsza strona PIT, w której będzie imię, nazwisko i adres, jakieś rachunki za prąd, gaz, zgłoszenie dziecka do przedszkola, cokolwiek, co potwierdzi fakt zamieszkiwania pod danym adresem. Faktycznie po sprawdzeniu ksiąg wieczystych przez urzędnika okazało się, że już możemy na stałe wpisać do rejestru wyborców. Mówi się coraz częściej o tym, że kolejne wybory i kolejne przypadki tak zwanych wycieczek wyborczych, czyli celowe dopisywanie się do rejestrów wyborczych po to, żeby wpłynąć na wynik wyborów. Państwo słyszą o tym? Zdarzają się takie przypadki? O takich przypadkach słyszymy głównie z mediów. Może nie nazwałabym tego wycieczką, ale sporym zainteresowaniem. Faktycznie spore zainteresowanie w ogóle w skali całej Warszawy. Wydaliśmy ponad 2,5 tysiąca decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. Czy to dużo? Dużo, ale proszę też pamiętać, że i Mokotów jest duży. Ponad 200 tysięcy mieszkańców. Nie wyobrażam sobie takiej turystyki wyborczej w związku z wyborami samorządowymi z bardzo prostego ograniczenia. Trzeba to w jakiś sposób dokumentować. Nie zgadzam się z Państwową Komisją Wyborczą. Krystyna Łazor z Ruchu Kontroli Wyborów. Wystarczy przedstawić na przykład jakąś umowę na telefon komórkowy albo jeszcze prostsza rzecz, umowa wynajmu mieszkania czy pokoju. Przecież można sobie wynająć mieszkanie na jakiś tam jakikolwiek okres, potem można tę umowę wypowiedzieć, więc nie jest to żaden problem. Nie, my się staramy to jeszcze odpowiednio weryfikować, a jeżeli osoba nie może udowodnić faktu zamieszkiwania pod określonym adresem, no to staramy się zastać osobę w domu, bardzo często umawiamy się, czy to telefonicznie, czy drogą mailową, albo po prostu, jeżeli nie mamy żadnego namiaru na osobę, idziemy tak bezpośrednio do mieszkania, staramy się przepytać sąsiadów oraz tą osobę, która ewentualnie zamieszkuje w tym mieszkaniu. Jest to bardzo łatwe, żeby dopisać się do spisu wyborców. Już docierają do nas takie sygnały, natomiast te sygnały jeszcze będą docierać. Skąd są te sygnały? Kto coś takiego sygnalizował? No w Warszawie weryfikujemy to w tym momencie, to nie jest jeszcze do publicznego ogłaszania. Na ten moment no nie mogę wskazać ani takiej zorganizowanej grupy, ani takiego nawoływania, natomiast obowiązujące przepisy dają taką możliwość i wszędzie tam, gdzie jest możliwość, tam należy liczyć się z tym, że ona będzie wykorzystana. A tutaj taka możliwość istnieje na takie właśnie działanie. O podobnych praktykach mówi się także w Krakowie. Na razie szczegółów brak. Chcieliśmy między innymi o to zapytać Urząd Miasta, ale nikt z nami nie chciał się umówić na rozmowę. A o rejestrze z jednej strony doskonałym, z drugim niedoskonałym zajmował się wyborca Kuba Witkowski. 21 minut po godzinie 16. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Rano budzika i dzisiaj sobie trochę zrobiłam drzemkę po południu i teraz się obudziłam i słyszę głos pana Piotra w radiu, mówię, nie, po prostu masakra, zaspałam. Ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd niech już będzie tym budzikowym sznytem. 24 minuty po czwartej. Zapraszamy do Trójki. No i co? I znów grali nasi, znów przegrali. Chodzi oczywiście o wczorajszy mecz z Włochami, w którym biało-czerwoni bardzo się starali, ale nic z tego nie wyszło. Czy może być lepiej? O, to jest pytanie. I to nasi przeciwnicy będą wreszcie wyciągać piłkę ze swojej bramki. Cross di Insigne sul primo palo, il colpo di testa, il vantaggio dell'Italia! I Chiesa, główka! I niestety gol! A myślę, że nasi piłkarze chcą grać. Adam Godlewski, Dziennik Sport. Akurat braku ambicji czy niewłaściwego podejścia absolutnie nie wolno im zarzucać. Jest kwestia dostosowania schematu gry, ustawienia wyjściowego do posiadanego potencjału, a akurat w ostatnich spotkaniach Ligi Narodów z Portugalią i z Włochami to się totalnie rozminęło. 4-4-2 w ustawienie w rąbie. Maciej Krzymień, analityk pierwszego zespołu Legii Warszawa. Jest taktyką, którą dosyć rzadko spotykamy na ekstraklasowych boiskach, jednakże możemy też zobaczyć bardzo dobre przykłady, jak przykłady drużyny trenera Lettiego z Korony Kielce, która bardzo dobrze funkcjonuje, która bardzo jest trudna do przejścia. Zadaniem naszych piłkarzy było zdominowanie przeciwników, a prawda jest taka, że po raz ostatni nasz futbol było stać na dominowanie przeciwników klasy Portugalii czy Włoch w latach 70. poprzedniego stulecia, więc pewnie nawet najstarsi górale o tym specjalnie nie pamiętają. Jest to początek współpracy z nowym selekcjonerem i też różnego rodzaju warianty są wypróbowywane. Tomasz Kurach, psycholog sportu. Może to z tego powodu ta gra jeszcze nie wyglądała tak, jakby sobie pewnie tego życzyli sami zawodnicy, sztab szkoleniowy i pewnie też kibice. Może jednak należałoby coś zmienić, żeby było lepiej. Żeby jak ktoś kopie piłkę, to żeby trafiał w okienko albo chociaż w bramkę. Za dużo zmian było ostatnio w grze naszego zespołu. Adam Nawałka ćwiczył schemat z trzema stoperami. Jerzy Brzęczek zdecydował się teraz na spraktykowanie ustawienia bezskrzydłowych, za to z dwoma napastnikami. I mechanizm, który świetnie funkcjonował, czy bardzo poprawnie funkcjonował w ostatnich latach do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata 2018 roku, został totalnie rozregulowany. To może poszukajmy rozwiązania gdzie indziej. Igor Błachut, komentator Eurosportu. No, czyli na przykład dobierać sobie troszkę słabszych przeciwników, no bo grać z Włochami i przegrać, no to się może zdarzyć, no ale jest przecież tyle pięknych drużyn na świecie, z którymi być może biało-czerwoni daliby sobie radę. No, jakby Włochów wystawić w skokach narciarskich na naszych, też byłoby smutno Włochom, prawda? Czyli na przykład poszukajmy drużyny na Madagaskarze. Może być tam, tak. Poza tym nie zapominajmy, że dosyć modnym trendem na świecie jest takie parytetowanie wszystkiego, co się da, więc skoro na Madagaskarze, to może drużyna młodzieżowa, juniorek do lat 16 i wtedy myślę, chłopaki daliby radę. Poza tym, gdyby tak podejść do zagadnienia zgodnie z tym, co w obecnym roku świętujemy, no to może 100 zawodników na stulecie wypuścić na boisko po naszej stronie, to wtedy tak byłoby i godniej i większa szansa na dobry wynik. Polska! No bez przesady, 100 zawodników to pewnie był... nieważne. Opinie i pomysły na poprawę gry naszej drużyny zebrał Tomasz Jeleński. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów. zd3@polskieradio.pl 2273 71335 16:27:5. Za chwilę skrót wiadomości. Moments spin so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. You close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. You close your dead boy. No i już 16:30, czas na skrót wiadomości. Przedstawia Filip Jarek. Kilka osób zostało poszkodowanych po zderzeniu dwóch tramwajów w Łodzi. Do wypadku doszło na ulicy Bratysławskiej przy ulicy Wróblewskiego, mówi Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki. Dwunastka wjechała w tył czternastki, 6 osób poszkodowanych. Są to same starsze osoby, w większości kobiety. Ruch tramwajowy na Rytkinie i z powrotem został wstrzymany. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, jak bezpiecznie kupić, wynająć lub sprzedać mieszkanie. Na swojej stronie internetowej urząd opublikował poradnik przed oszustwami na rynku nieruchomości. UOKiK przestrzega m.in., że na rynku pojawiają się firmy, które jedynie udostępniają klientom oferty znalezione na przykład w internecie. Oszustwo polega na tym, że pracownik biura obiecuje, że udostępni kontakt do właściciela mieszkania, jeśli podpisze się z nim umowę i z góry zapłaci. Jest duże prawdopodobieństwo, że to oszustwo przestrzega UOKiK. Ogrodzenia mają zmniejszyć szkody wyrządzane przez bobry i wilki na Warmii i Mazurach. Ich zakup sfinansuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie do zabezpieczenia upraw leśnych i stawów. Dyrekcja ogłosiła już przetarg w tej sprawie. Planowany jest także zakup 15 owczarków podhalańskich, które jako psy pasterskie zostaną przekazane hodowcom dużych stad owiec w regionie. Tylko w ubiegłym roku odszkodowania wypłacone przez Skarb Państwa za szkody spowodowane przez bobry wyniosły ponad 5 milionów złotych, a za wilki ponad 100 tysięcy. Do końca dnia pogodnie i ciepło i słonecznie. W nocy pogodnie na wschodzie i południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy od 1 stopnia na Podlasiu do 12 na ziemi lubuskiej, choć miejscami przygruntowe przymrozki na Podlasiu i na Lubelszczyźnie do minus 2. Jutro na wschodzie i południu ranek mglisty, w dzień słonecznie i ciepło. Znowu i z tego bardzo się cieszymy, choć zdaje się, że chyba nie wszyscy. Od 18-19 stopni na krańcach północnych i południowych do 23. Najcieplej jutro na zachodzie kraju. Wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty. I zdaje się, że takie 20, delikatne 20 kilka stopni do końca tygodnia. Są powody do radości. A może i nie. Wczoraj nasze koło morsów rozpoczęło sezon. Frekwencja dopisała, było ognisko, pieczona rybka, kiełbaska, gorąca herbata i tak dalej. Jedynie jezioro dało plamę. Temperatura wody w jeziorze nie przekraczała 14 stopni. No i zamiast morsować, było normalne pływanie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po pierwsze to Volkswagen, więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, Al Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że w praktyce jeszcze tylko jutro można dopisać się do rejestru wyborców poza miejscem swojego zameldowania. Pan Marek napisał: wszystko pięknie, jednak od tygodnia ePUAP wyświetla problem komunikacji z serwerem przy próbie wpisania do rejestru wyborców. Jak zaznacza nasz słuchacz, niestety nie zasilę frekwencji wyborczej w tym roku. Wylatuję jutro na wakacje, nie będę mógł wziąć udziału w wyborach samorządowych, a bardzo bym chciał. Czy jest taka możliwość, żeby zagłosować powiedzmy 3 dni później? ZD3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Jesteśmy także na Facebooku. Wczorajszy mecz Państwa bardzo zainteresował. Coś się stało, że dobrze naoliwiona maszyna zaczęła szwankować. 2273. Ja myślę, że piłka nożna na poziomie reprezentacji powinna zostać tak, jak jest. No, taka słabiutka, bo ona wyzwala dobre cechy Polaków. My tych piłkarzy traktujemy jak najsłabsze kocię w miocie. Ono jest takie słabe, ślepe, nie może dojść do mleczka, to my tak pipetką karmimy. Głaszczemy je, mówimy kici, kici, kochamy je, chociaż wiemy, że na tygrysa nie wyrośnie. Czasem się tam poprzepycha pomiędzy innymi kociętami, ale nadal je kochamy, nawet za to. I tak są piłkarze. I to świadczy o tym, że my Polacy jesteśmy dobrymi ludźmi. Skoro taką reprezentację nadal kochamy i kibicujemy. Eksperci mówią, że ogromne szczęście uratowało nas wczoraj przed wysoką porażką z Włochami. Eksperci mówią, że 0 do 1 to najniższy wymiar kary. Jak naprawić reprezentację, by zdobywała gole i byśmy wygrywali z uśmiechem na twarzy? Już akurat nie tym razem śpiewali, nic się nie stało. ZD3@polskieradio.pl, 2273 71335. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie 17. Zmieniamy temat. Niewidomych i niedowidzących jest w Polsce blisko 2 miliony. Z okazji Dnia Białej Laski manifestowali dziś przed Sejmem, by przypomnieć, z jakimi barierami spotykają się każdego dnia. Jak mówili, czują się tą grupą osób niepełnosprawnych w Polsce, o których się zapomina. oznaczenie dróg, przejść dla pieszych, krawężników, schodów. Ja jeżdżę dużo za granicę, mam dzieci za granicą. Wystarczy w Londynie, w metrze, ja nie mam problemu. A tu mam schody ruchome. Ja nie wiem, czy zaczyna się, czy nie. Ktoś musi mnie pilnować, żebym ja się po prostu nie wywróciła, żebym stanęła. Oznaczenie dróg krawężników, przejść dla pieszych. Kolor żółty, schody, piękne są szklane drzwi, które są bardzo fajne, ale w środku nad wysokości oczu powinno być coś umieszczone, żebyśmy po prostu nie rozwalali nosów. Jednym z kluczowych elementów programu Dostępność Plus. Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Piotr Krasucki. Jest wypracowanie krajowych standardów dostępności. One muszą obowiązywać horyzontalnie na terenie całego kraju, muszą również uwzględniać zarówno przestrzeń wewnątrz budynków, to jest chociażby informacja głosowa, to jest kwestia oznaczania drzwi, wielkości druku na takich tabliczkach przy drzwiach, kwestia kontrastowego oznaczenia stopni, ale również trzeba standaryzować i poprawiać dostępność przestrzeni na zewnątrz budynków, na przystankach autobusowych, w miejscach publicznych. Na rynku pracy, mimo to, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga, to jednak na rynku pracy nas nie chce się przyjmować do pracy. Nie ma oprzyrządowania stanowisk pracy. Nie ma specjalnych dodatków, które by wyrównywały życiowe koszty. W żadnym stopniu nie dyskryminujemy osób niewidomych czy też niedowidzących w tym programie. Dostępność Plus, przeciwnie, kierujemy takie konkretne rozwiązania. Te konkretne rozwiązania to na przykład zwiększenie liczby psów asystujących dla osób niewidomych. Polska jest tutaj w takim rankingu, jeżeli chodzi o liczbę psów przewodników przypadających na milion mieszkańców, jesteśmy przedostatni w Unii Europejskiej, podczas gdy średnio to jest 27 psów, u nas tylko 3 psy na milion mieszkańców. Chcemy przygotować standard szkolenia psów, chcemy przygotować kadry trenerskie, żeby tych psów mogło być coraz więcej, ale też, żeby osoby niewidome miały pewność finansowania takiego środka rehabilitacji, bo to jest środek rehabilitacji. Problemów jest mnóstwo. Dostęp do edukacji, wykształcenia, dostęp do oprzyrządowania niwelującego skutki niepełnosprawności wzroku, czyli sprzęt mówiący, powiększający obraz, sprzęt brajlowski, dostęp do informacji, chociażby, nie możemy swobodnie oglądać przecież filmów w telewizji, bo filmów z audiodeskrypcją w Polsce się nie wyświetla w telewizjach. Ale sporo się teraz mówi o tym programie Dostępność Plus. Tak, dużo się robi, to prawda, my się cieszymy. Ale chcemy, żeby to było realizowane. Może już nie tyle na terenie miasta Warszawy, ale miejscowości małe, tam w ogóle tego nie widać. Jak podkreślali protestujący, osoby z dysfunkcją wzroku nie mają ulg podatkowych, często też muszą płacić za pomoc choćby w sprzątaniu mieszkania. A o problemy osób niewidomych i niewidzących pytała Anna Rokicińska. Państwo, wracają do tematu piłkarzy, wczorajszego meczu, jak naprawić reprezentację. Pan Darek, co tu dużo pisać? Wszystko już powiedziano. Dodam tylko jedno. Nie ewolucja, lecz rewolucję Jerzy Brzęczek powinien zrobić. Czyli gra młodymi, nowymi zawodnikami. Ich 5 minut minęło i chwała im za to. Patrz, Lewy i Przyjaciele. Jeszcze pan Radek podchwycił pomysł. 100 piłkarzy, 200 piłek, jedna bramka. O, to jest dobre. Mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schludny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podjęty przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił? artystka, taka z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło. Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie i wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest co niedziela, i w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe, to są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za podpowiedzi. Między innymi pan Adam ma taką uwagę dla słuchacza, który zgłaszał problem ze stroną ePUAP. Miał podobny problem z brakiem możliwości wysłania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców za pośrednictwem ePUAP-u. Podobnie zresztą z wnioskiem o zarejestrowanie urodzin dziecka. Proszę użyć linku ze strony obywatel.gov.pl. Dziwnym trafem ten sposób zadziałał. Za 13 minut 17. Zmieniamy temat. Od ubiegłego tygodnia ukraińska cerkiew prawosławna jest niezależna od patriarchatu moskiewskiego. Tak zdecydował święty synod patriarchatu konstantynopolitańskiego. To trzęsienie ziemi w świecie prawosławia i bardzo zła wiadomość dla Moskwy. Trudno się więc zdziwić, że obraduje na ten temat synod rosyjskiej cerkwi prawosławnej i pewnie nieprzypadkowo w Mińsku. Na Białorusi jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania, czy rosyjska cerkiew może jeszcze podważyć decyzję patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. No, podważyć to już raczej nie może. Tutaj dziennikarze czekają niecierpliwie na wyniki tego synodu i zastanawiają się, co może on uradzić. Może oczywiście zerwać stosunki Moskwy z patriarchatem Konstantynopola. To zresztą po części ma już miejsce, gdyż od dwóch tygodni na nabożeństwach w rosyjskich cerkwiach nie jest wymieniane imię patriarchy Konstantynopola Bartłomieja. Po drugie, ja wczoraj rozmawiałem z jednym z prawosławnych duchownych, który jest obserwatorem na synodzie. Powiedział mi, że uczestnicy synodu mogą wystąpić taką propozycją przeprowadzenia swoistej światowej narady zwierzchników cerkwi. Wczoraj prawosławny patriarcha Antiochii Jan X w trakcie pobytu w Serbii wezwał do przeprowadzenia nawet ogólnoprawosławnego soboru, który miałby się zająć sprawą autokefalii dla cerkwi na Ukrainie. Ale trzeba też pamiętać, że wśród cerkwi z innych krajów też nie ma jedności. Jedni popierają patriarchat moskiewski, inni konstantynopolitański, a jeszcze inni i tych chyba jest najwięcej, czekają i próbują zachować neutralność. A proszę powiedzieć, jakie konsekwencje, dajmy na to geopolityczne, może mieć niezależność ukraińskiej cerkwi? No, nadanie autokefalii dla cerkwi na Ukrainie to taka kontynuacja drogi do pełnego uniezależnienia się zarówno politycznego i duchownego Kijowa od Moskwy. Pamiętamy, że na Ukrainie działały dotychczas trzy cerkwie i teraz one chyba będą musiały połączyć się, zjednoczyć się. Nie wiadomo tu, jak zachowa się ukraiński kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego. Pamiętajmy, że obecnie skupia on około 1/3 wyznawców prawosławia na Ukrainie i w jego gestii są znane obiekty kultu, takie jak Ławra Peczerska czy Ławra Poczajewska. Ważne, aby prawosławni na Ukrainie dogadali się między sobą na drodze pokojowej. Wtedy sprawa autokefalii będzie załatwiona na pewno pozytywnie. Pamiętajmy, że w zasadzie w czasach współczesnych żadnej liczącej się cerkwi nie udało się bezboleśnie i szybko uzyskać autokefalii. Nawet cerkiew w Grecji, gdzie prawosławni stanowią zdecydowaną większość, czekała kilkanaście lat na potwierdzenie autokefalii przez patriarchat Konstantynopola. Od ubiegłego tygodnia ukraińska cerkiew prawosławna nie podlega już patriarchatowi Moskwy i Białorusi. Będziemy zastanawiać się i na pewno informować, jaka będzie reakcja moskiewskiego patriarchatu na niezależność ukraińskiej cerkwi, bo nad tym właśnie zastanawia się obradujący w Mińsku synod rosyjskiej cerkwi. Na Białorusi jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję.